تسین بابج وداج تسین بابج وداج تسین بابج وداج منو از دست بدی نیست خوشحال تر از بختت رو کل این زمین خاکی میشه صاحب قله شد و سنگ انداخت روی سطح بیوم این زمین بازی باید کل گناهاتو بشورم بقیه همسال تو اینو خوب میدونن که از وحشت برمیاد از مردم جنب و جوش خون تو رگ سردم کرد من معنی زندگی رو دیوار حبسم از آزادی تو انقلاب من تو سطح شهرم پیرا دونده اترس زیق وقتم جوون و برنده عقیده چرت محزن و مرتم حیفون هدف شکم سیر جواب تفکر و تصمیم با توم و تیغ و تیر بکش چیر از دست این شکنجه گرنجت بود بمونه تا بعد مرگت مرموز مثل ناقوس کلیسا به وقتش میخوابم توی آغوش خیلیا تا اونم یه ویار به اسم مکه کره کرده کال بوده تو میخواد با همه ی نیاز ایه سرزمین بینا میام بعدن اسمشو میپرسی از آدمای اینجا مشکوک به پارانویا یا مالی خولیان پاداش گنام یه فرشتم که نچیده هنوز بالاشو خدا علای کتابت اومدم بیرون بگم منم سفید در این جادوی سیاه تو باید لادن دونام شیجا دنبال کشف راز من این آدم ماشینی یا با تلاش میشی خواهد فقط با سپاه نابلده واستادی جلو من که تنها در باز امیده رو به آیندتم عقربه ها نفس نمیکشن وقتی که من زاده میشم چون آخرین حرکت ساعتم توفیقی هم نداره جیغ سبز یا بنفش پیشنهادم به تین منو دیدی داد نزن خنده های انسانی دور زور میشه از متافیزیک اسرائیل تنها اشکال کارم گرفتن کمکه داغم چرا خیابونا خونکه کوفتم انگار تن زیر کتکه ترسم لرزم فراتر از صحبته نفهمیدم چه سکه ای ته قلکه میدوام ماورای سرعته باید تا ابد درم ایستادن تسخیر تحرک ترس با سمپا روی زرقه مخدوش در کلان تو بود چندم فکر بیکردم اسام من خود لنگم خیال خام صلح اومد تو وهمم نه تو فنگم نه شناس میدون جنگم فرار من قدرت بردت نمیشم به وحدت بودارت من تن نمیخوام که توسط ترسم بمیرم تجالم زیر قلتک نمیرم سبزی تو نمیخوام رو بدن زردم جادیشی هستی که من عرق سردم اثر انگشت من نیست پای برگرد شاید خیلی آره ولی من نه